Book 2 39 39 39 تعطل السيارة گاڑی خراب ہو گئی گاڑی خراب ہو گئی أين توجد أقرب محطة وقود؟ یہاں سب سے نزدیک پیٹرول پمپ کہاں ہے؟ یہاں سب سے نزدیک پیٹرول پمپ کہاں ہے؟ معي عجل مبنشر میرا ٹائر پھوٹ گیا ہے میرا ٹائر پھوٹ گیا ہے هل يمكنك تغيير الإطار؟ کیا آپ پہیا بدل سکتے ہیں؟ کیا آپ پہیا بدل سکتے ہیں؟ احتاج عدة لترات ڈیزل مجھے 1-2 لیٹر ڈیزل چاہیے مجھے 1-2 لیٹر ڈیزل چاہیے لیس معی بنزین بالمرہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے پیٹرول ختم ہو گیا ہے هل عندك گالون بنزین احتیاطی کیا آپ کے پاس پیٹرول کا ڈبا ہے کیا آپ کے پاس پیٹرول کا ڈبا ہے این یمکننی ان اتصل بالتلیفون میں کہاں سے فون کر سکتا ہوں میں کہاں سے فون کر سکتی ہوں احتاج لخدمت سحب السيارة مجھے بھگنی کرن سیوا کی ضرورت ہے مجھے بھگنی کرن سیوا کی ضرورت ہے ابحث عن کراج تصلیح میں گیرج ڈھونڈ رہا ہوں میں گیرج ڈھونڈ رہی ہوں لقد وقع حادث سيارة ایک درگھٹنا ہوئی ہے ایک درگھٹنا ہوئی ہے این یوجد اقرب تلیفون یہاں سب سے نزدیک ٹیلیفون بوتھ کہاں ہے یہاں سب سے نزدیک ٹیلیفون بوتھ کہاں ہے هل معك جوال کیا آپ کے پاس موبائل فون ہے کیا آپ کے پاس موبائل فون ہے نحتاج الى مساعده ہمیں مدد کی ضرورت ہے ہمیں مدد کی ضرورت ہے اتصل بطبيب ڈاکٹر کو بلائیے ڈاکٹر کو بلائیے اتصل بالشرطة پولیس کو بلائیے پولیس کو بلائیے رخصك من فضلك کرپیا اپنے کاغذ دکھائیے کرپیا اپنے کاغذ دکھائیے رخصك القيادة من فضلك کرپیا اپنا لائسنس دکھائیے کرپیا اپنا لائسنس دکھائیے رخصة السيارة من فضلك کرپیا اپنی گاڑی کے کاغذ دکھائیے کرپیا اپنی گاڑی کے کاغذ دکھائیے